Köszönjük, édesatyánk, hogy ebben a délutáni órában is kereshetjük a te orcádat, a te beszédedet körbeállhatjuk. Arra kérünk, világosságot teremts bennünk, nyisd meg szívünket, értelmünket, üzenetet befogadására, és ebben a forrongó, fellázadt, erőszakos világban hadd tanuljuk meg a szelídség útját. Amen. Nyissuk meg a Bibliánkat, testvéreim, és olvassuk el a kijelölt igénket úgy, ahogy a Máté szerinti evangéliumban találjuk megírva. Az 5. részben az 5. verset olvassuk fel, majd pedig a 11. részhez lapozunk, és onnan is olvasunk néhány igeverset. Tehát Jézus Krisztus evangéliumát a Máté írása szerint olvassuk, úgy, ahogy az 5. részben találjuk megírva a boldogmondások között. Az 5. verset, ahol a következőképpen hangzik Isten igéje. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Most pedig a Máté 11, 28, 29 és 30. igeverset olvassuk fel. Tehát a Máté evangélium a 11. rész, 28. versétől kezdve olvassuk az igét. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Amen. Szeretett, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban! Jó, hogy így az év elejére került ez az ige, mert szinte reggel, mikor az ember fölkel, egész estig, míg el nem alszik, mindig van, mint bosszankodni. Összejöhetnek úgy a dolgok, hogy kiborítják az embert, stresszelik, elveszíti azt a szelídséget, amit talán a reggeli imádságban úgy gondolt, hogy megkapja, és egész napra az övé lehet. Vajon hogyan segít a boldog mondásoknak ez a része, boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet, ahhoz, hogy a szívünk indulata legyen már szelíd. Mert amikor azt mondta Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, akkor itt különbséget kell tegyünk. Jézus nem azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos, hanem azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Testvéreim, pontosan a minap hívott fel a lányom, és mondta, hogy tőlük nem messze, 5-6 kilométerre, Vásáros Naményban, dr. Csókai András tartott egy gyönyörűséges beszédet, aki idegsebész, agysebész, és érdemes meghallgatni, aki megteheti, az interneten meghallgassa ezt az előadást. Ő, aki bravúrosan 30-ad magával egy sziámi ikerpárt operált ketté, akiknek az agyuk volt összenőve, világhírű bravúr volt, amikor befejezték, és azóta is megvan mind a két fél. Na hát ő tud valamit az agyról, és tud valamit az idegrendszerről. És azt mondja, hogy az embernek az agyában nem születik meg a gondolat. Ugyanis ott nincs más, csak szén, magnézium, és így tovább sorolja, víz. És egyszerűen ezek az elemek egymás mellé téve nem alkalmasak a gondolkodásra. Ami az emberben gondolkozik, az a lélek. Viszont a lelket nem lehet lokalizálni a testben, ugyanis nem köthető se az agysejtekhez. Nem lehet azt mondani, hogy a fejem felett van, oldalt van valahol, vagy mit tudom én, de hogy a testhez küldi a parancsokat, akar, gondolkodik, és mikor megszületik a gondolat, akkor tegyük fel, hogy valaki megszomjazik, érzi a szomjúságot, akkor mikor ez a gondolat megszületik benne, hogy szomjas, akkor az agy adja ki a parancsot a kezének, hogy most nyissa ki a frigider ajtót, a hűtőt, vegye ki az innivalót, vagy menjen oda a csaphoz. Vagy. És így mozgásba lendül az egész ember. Tehát az agy tartja a kapcsolatot a külvilággal a testen keresztül, de semmiféleképpen nem az agy gondolkodik. A lélek tehát nem ott van. Na most az embernek a szíve sem az a szív, ami dobog. Hiszen azt mondja az Úr Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Azt jelenti, hogy az embernek a szíve és a lelke az, ami úgy legalábbis átfedések vannak a kettő között, ez a képzeletbeli szív és képzeletbeli lélek, na ebben dől el, hogy szelíd vagyok, és alázatos, vagy nem vagyok az. És hogyan lehet ezt megváltoztatni? Mindjárt eljutunk ezzel a mondással, boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet, mindjárt eljutunk az első boldog mondáshoz, hogy boldogok a lelki szegények, ugyanis ha az ember őszintén néz saját magába, akkor azt kell megállapítsa, hogy igen kevés tartalék, lelki tartalék van bennem ahhoz, hogy szelíd maradjak minden körülmény ellenére. Nincs bennem tartalék. Vajon honnan táplálkozhatna a lelkem, hogy legyen felvértezve az olyan esetekre, amikor stressz helyzetbe kerülök, amikor problémáim támadnak, vajon honnan vehetnék valamiféle, honnan akkumulálhatnék, honnan gyűjthetnék valamiféle tartalékot, mert szegény vagyok, lelki szegény vagyok. És azt mondja az Úr Jézus, hogy boldogok a lelki szegények, nem azért boldogok, mert szegények, hanem azért boldogok, mert rájöttek, hogy ebben a témában szegények vagyunk, és ha már tudják, hogy szegény vagyok, akkor azt is tudják, hova kell menni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, emlékeztek? Akik megfáradtatok, így olvastuk az előbb a 11. részben. És megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vagyis megtaláltuk a Bibliát, és a Bibliának azt a részét, ahonnan megnyílik a csatorna, ahonnan táplálhatom a lelkemet, mert tudom, hogy lelkileg szegény vagyok, és táplálkoznom kell, pontosan azért, hogy maradjak szelíd akkor, mikor más nem tud maradni, maradjak szelíd akkor, amikor mindenki értetlenül néz rám, és körbevesz, és nem értik, hogy honnan van az a nyugalom bennem. Onnan van bennem, hogy kaptam attól, akiben örök nyugalom van, aki a békességnek a fejedelme, így beszélt Jézus Krisztusról, Ézsaiás a születése előtt körülbelül 800 évvel. Testvéreim, egy erőszakos világban élünk. És egy ilyen erőszakra felépült világban, vagy egy ilyen erőszakkal degenerált világban, amilyenben élünk, hát ebben, testvéreim, nagyon nehéz valakivel elhitetni, hogy egyáltalán maradhat szelíd mindenféle körülmény között. Mi tudjuk, hogy nagyon sok ház falán ott van a házi áldás, az közben olyan perpatvar van az otthonokban, hogy az borzasztó. Azért, mert a szelídség az nem attól függ, hogy én mit akarok magamra erőltetni, a szelídség attól függ, hogy vajon az én lelkem, az én szívem, az a láthatatlan, ami nem a testemben helyezkedik el, hanem társul az én személyiségemhez, az enyém, ez a lélek, ez a szív, ez az én emberségemnek ez a centrum, ahonnan minden indulat kiindul, na vajon ott mi a helyzet? Van-e nekem tartalékom, hogy szelíd maradjak akkor is, mikor más nem marad szelíd, és maradjak nyugodt akkor is, mikor más nyugtalanná válik? Az emberi logika és Jézus tanítása, testvéreim, homlok egyenes szembe megy egymással, mert hallgatjuk Jézusnak a szavait, és az értelmünk, ez az emberi értelem, ez pedig tiltakozik, és azt mondja, hogy de hát uram, ez nem így van a valóságban. Hát a szelídek hogy örökölnék a földet? Hát azok öröklik a földet, akik véres háborúkat folytatnak a harcmezőkön, nem szelídek, hanem erőszakosak, akik magukhoz veszik azt, amit akarnak. Hát nem, ez nem logikus, uram, hát ez, amit te mondasz, ez nem így van, és egy diákom egy alkalommal jön hozzám ezzel az igeverssel, és azt mondja, hogy Frigyes bácsi, hát ez az igevers, ez érthetetlen itt, hogy van ez, azt mondja. Tessék már megfigyelni, mit mond az Úr Jézus. Azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok terhelve. Vagyis ha túl sok a teher rajtatok, akkor jöjjetek én hozzám. Mikor meg oda megyünk hozzá, akkor azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, mert az én igám boldogító, meg az én terhem könnyű. Vagyis gyertek, ha meg vagytok terhelve, azt én adok nektek másik terhet. Hát hogy lehet ezt megérteni? Örültem nagyon, hogy ez a gyerek gondolkodik ezeken a dolgokon, ez a fiatalember. Testvéreim, valóban szembeáll a két dolog egymással. Azt mondja az Úr Jézus, hogy akik meg vagytok terhelve, gyertek hozzám. És én adok nektek másik terhet. Hát igen, csak a két teher között óriási a különbség. Mert amivel a világ terhel meg bennünket, az értelmetlen teher, ha magunkra veszük. Értelmetlen, kilátástalan teher, ez a legborzasztóbb. Értelmetlen és kilátástalan, mert nem tudom, hogy fogok tőle megszabadulni. Nem tudom, hogy mikor fogok tőle megszabadulni. Ezért nem tudok szelíd lenni. Ha viszont azt az igát veszem fel, amit az Úr Jézus mond, és azt a terhet, amit ő ajánl, akkor jó dolgom van, mert tudom, hogy eljön a pillanat, amikor az az ígéret beteljesedik, minden könnyet letöröl a szemünkről, és kárpótol bennünket minden ér, ami nélkül meg kellett legyünk ezen a világon, vagy amiről lemondtunk ezen a világon. Na most, testvéreim, mi emlékszünk rá, hogy régen nem voltak ezek, nem volt ez a sok nylon szatyor, meg mindenféle, voltak ilyen rafia szatyrok, és volt, amelyiknek volt olyan foggantyúja, hogy drót volt, és volt rajta valami, de volt, hogy leesett a drót, leesett a műanyag, és nem maradt csak a drót. És mikor megfogta az ember a nehéz súlyt, hát vágta az ujját. De ha egy jó, kényelmes fogója volt, akkor könnyebben vitte, tovább tudta vinni, mert kényelmes volt. Vagy ha a lovaknak, amikor húznak, testvéreim, ha olyan igát vennének magukra, ami vágja, akkor kényelmetlen lenne. De ha jó széles szíjat tesznek oda, amivel neki tud feszülni, akkor könnyű. Azt mondja az Úr Jézus, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg, hogy az én terhem az könnyű. Mert miért? Azért, mert testvéreim, hát könnyebb vinni a terhet, ha tudom, hogy nem soká le fogom tenni. Könnyebb egy állomásnak a várótermében nyugodt maradni, szelíd maradni, akkor, ha tudom, hogy jön nem soká a kényelmes, légkondicionált vonat, beülök, és vége van itt ennek a csetepaténak, meg ennek a zűrzavarnak, meg ennek a rossz folytogató szagnak, meg mit tudom, egy mindenfélének, ami a váróteremben van, a zsúfolt váróteremben, mert jön a szép, fényes, tágos vonat, és elvisz engem egy olyan helyre, hogy már nem is emlékszek arra, hogy mi volt itt a váróteremben. És ebbe vagyunk ezen a világon, váróteremben vagyunk. Ami üdvözítő Jézus Krisztusunk azért jött, hogy ezt nekünk elmondja. És hogy felüljünk arra a vonatra, ami elvisz bennünket az örökké valóságba, hogy az életünknek ez az első fél ideje, mikor véget ér, átléphessünk az örökké valóságba a második fél időbe, na ezért jött el a mi Urunk, ezért áldozta az életét, és azért mondja, tanuljátok meg tőlem, hát ő is azért maradt szelíd, testvéreim, ha az Úr akarta volna, leszállt volna a keresztről, és elpusztította volna az egész univerzumot. De szelíd maradt, miért? Mert tudta, hogy még egy kevés van hátra, és utána átadja a lelkét az atyának. Hát nem úgy ment ki ebből a világból. Atyám, a te kezedbe teszem az én lelkemet. Na ezért tudod szelíd maradni. Mi is, ha tudjuk, hogy vándorok vagyunk, de fönn van a hon, ha tudom, hogy még egy darabig bajom lesz a szomszéddal, de megszabadulok tőle örökre, még egy darabig a házsáratos feleségemmel, vagy a durva férjemmel itt kell legyek ezen a világon, de nem soká megszabadulok tőle. Még van egy kevés, és leteszem a terhet, és most is már úgy viszem, ahogy az én Uram mondja, ugyanis tudom, hogy az én terhem nem kilátástalan, és nem örökké való teher, hanem ideig való, és meg fogok tőle szabadulni. Na ezért maradhatok szelíd. És az én mesterem, az én tanító mesterem erre akar megtanítani. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, mert ezt én a gondolatban már tudom. Testvéreim, azt mondják a biológusok, hogy mi vagyunk a homo sapiens, vagyis a gondolkodó ember. Jézus ezzel nem vitatkozik, Nem azt mondja, hogy nem tudunk gondolkodni, hanem megjön, és azt mondja, hogy gondolkodjatok másképpen, mint ahogy eddig gondolkodtatok. Eddig úgy gondolkodtatok, ahogy ez a bűnös világ diktálta, mostantól kezdve gondolkodjatok úgy, hogy vár benneteket az örökké valóság, vár benneteket a második félidő az örökké valóság. És addig, ameddig oda megérkeztek, addig csak akkor maradhattok szelídek a szívetekben és a lelketekben, ha megtanuljátok tőlem, hogy hogy kell húzni a terhet, és megengeditek, hogy én olyan terhet rakjak rátok, aminek lehet látni a teherhordozásnak a végét, vagyis legkésőbb akkor, amikor eltávoztok ebből a világból, meg fogtok szabadulni ettől a tehertől, meg mindentől, amit rátok aggat ez a világ, és muszáj, hogy elviseljétek. Testvéreim, hogy nyilatkoznak az emberek arról, hogy ha nem szelídek, hanem egyik ideges, másik erőszakos, zsörtölődő. Azt mondják, hogy nem tehetek róla, ilyen a természetem. Nem tehetek róla, könnyen felfortyanok. Nem vagyok én rossz ember, csak hamar méregbe jövök. Ezeket mind hallottam már. Takarózunk azzal, amivel tudunk. Hát tulajdonképpen mi a szelídség? Ki a szelíd és mi a szelídség? Volt már olyan, aki azt mondta, hogy egy dologba sikerült szelíd maradjak, akkor mikor más nagyon kiabált, és azt mondta nekem, mi folyik neked az ereidbe, víz? A másik meg azt mondta, mi vagy te, hal? Hát te hogy nem vagy ideges? Aztán, ha valaki szelíd, sokszor ráfogják, hogy hát ez kerüli a konfrontációt. A másik meg azt mondja, alaptermészetétől fogva gyáva. Ó, hagyjad már, ez mindig meghátrál. Na, ezt az embert nem lehet kihozni a sodrából. Mondjuk ez már valami veszebb. Aztán azt mondja, hogy birkatürelemmel viseli a megaláztatást. Testvéreim, az Úr Jézus nem tartozott se a gyávák közé, se a megalkuvók közé. Nem volt olyan, hogy mindent megértett, és még nem is nézett el mindent, hanem nagyon is erős, örökkévaló, becsületes, bátor karaktere volt, és mégis szelíd, és mégis szelíd. Emlékeztek, az Isten igéje azt mondja Mózesre, hogy olvasom úgy, ahogy a Biblia mondja. Az az ember pedig Mózes igen szelíd vala minden embernél inkább, akik a földszínén vannak. Ezt mondja a Biblia Mózesről, hogy igen szelíd ember volt. Minden embernél szelídebb, aki eddig volt a földön, vagy addig volt a földön. Mondja az ige. Testvéreim, mindig szelíd volt Mózes? Nem. Hát mikor a kőtáblát odavágta, nem volt szelíd. Amikor összeveszett Izrael fiaival, és keményen megmosta a fejüket, akkor sem volt szelíd. Hát de nem az a helyzet, testvéreim, hogy az ember néha kijön a sodrából, vagy amikor igazságnak gondol valamit, azért kiáll bátran. De az alaptermészete, az a szelíd. Nem mindegy az, hogy valaki erőszakos egész életében, és egyszer csak összeszorítja a fogát, az 10 percre csendben van. Vagy pedig 10 percre mérgelődik, és máskülönben szelíd alaptermészetű, nem mindegy. Na most az Úr Jézus azt szeretné, ha elkezdenénk másképpen gondolkodni, és szem előtt tartanánk azt, hogy az első félidőt járjuk ebben az életben, amire a 90. Zsoltár azt mondja, hogy 70 vagy legfeljebb 80 év, és az igazi még csak ezután következik. Ezért tudom azt szelídséggel fogadni, ha kórházba kell menjek, ha problémám van, ha nem úgy viselkednek a gyerekeim, ahogy szeretném, ha nem úgy bánnak velem a szüleim, mint ahogy szeretném, ha nem olyan a környezetem, ha nem fogadnak el olyannak, amilyen vagyok, ha nem látják a gyengeségemet, stb. Szelíden fogadom ezeket a körülményeket, mert tudom, hogy elmúlnak. Mert tudom, hogy vége van. Azt mondja az Úr Jézus, figyeljétek meg, testvéreim, egy jó foggantyú, amivel vihetem a nehézséget. A világon nyomorúságotok lesz. De tudjátok, én meggyőztem a világot. És meg fogtok szabadulni tőle. Nem a halálé az utolsó szó. Nem a nyomorúságé az utolsó szó. Nem a frusztrációé az utolsó szó. Ettől meg fogtok szabadulni. Boldogok a szelídek, akik azért szelidek, mert tudják, hogy miért szelidek. Mert így fogják örökölni a földet. Itt azt gondolják, hogy ez a sok összeesküvés elmélet, hogy mit csinálnak itt most, elpusztítják a világ lakosságának a kétharmadát. Azért, hogy ne maradjunk csak egyharmad, és akkor azok az illuminátusok, meg a rocsírek, meg mindenféle, azok fognak uralkodni itt a földet. Dehogy is azok fognak uralkodni a földet. Az egész föld el fog pusztulni. Akkor hol fognak uralkodni? Igen, de az van írva a Bibliában, hogy új eget és új földet várunk, amelyikben igazság lakozik. Na, azt a földet fogják örökölni, a szelidek. Azt a föld, amit már nem lehet elpusztítni. És akik éhezik és szomjózzák az igazságot, azok meg fognak elégítetni, mert új eget és új földet várunk, amiben igazság lakozik. Na, ezért tudok szelid maradni. Még akkor is, ha nem úgy mennek a dolgaim ezen a nyavajás sárgolyon, mint ahogy szeretném. És többnyire nem úgy mennek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok a lelkeiteknek. Már a 37. Zsoltár azt mondja, az alázatosok öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Testvéreim, úgy néz ki, hogy a szelídség az nem is vízszintes, hanem függőleges. Ugyanis nem akkor tudok szelíd maradni vízszintesen az én társaim között, ha nagyon ezt gyakorolom, meg járok a pszichológushoz. Olyan zagyva világban vagyunk, testvéreim, afele halad az egész világ, hogy fele a világnak pszichológus lesz, fele meg paciens. Hogy már senki, akinek nincs pszichológus, az már mehet le a fejtő. Dehogy is. Nem így van ez. Nem az határozza meg a szívem szelídségét. Nem az határozza meg, hogy viszonyulok az emberekhez. Az határozza meg a szívemnek a szelídségét, hogy viszonyulok függőlegesen a mindenható Istenhez. Ha Istenhez megfelelő módon viszonyulok, akkor ő adja nekem az én szegény lelkemnek, amire tudom, hogy boldogok a lelki szegények, mert kapok Istentől muníciót, kapok Istentől tartalékot, hogy szelíd maradhassak a vészterhes időkbe. Tudjátok, testvéreim, hogy a lelki szegények mit csinálnak itt ezen a világon? Nagyon jó dolgunk van, ha tudjuk, hogy lelkileg szegények vagyunk. Én tudom, hogy lelkileg szegény vagyok. Ezért mindig ott kódulok, hogy Uram, könyörülj rajtam. A lelki szegények, akik tudják, hogy lelki szegények, egész életükben könyörögnek a Szentlélek világosságáért, vezetéséért és jelenléteiért. Testvéreim, mit tehetek én akkor, ha nem úgy alakulnak nagyon a dolgok, ahogy szeretném? Mit csinál az olyan ember, aki nem üthet vissza, nem lehet erőszakos? Nem is jön neki, hogy az legyen. Miért? Mert tudja, hogy csak időkérdése. Elmúlik ez a nyomorúságnak ez az időszaka, és jön az igazi, amire Isten tulajdonképpen teremtett. De arról nem tehetek, hogyha mégis frusztrál engem, bánt engem ez a dolog. A legtöbb, amit tehetek, ha nem üthetek vissza, ha nem beszélhetek vissza, ha nem csinálhatok semmit, tehetem azt, amit a mester. A mester is volt, hogy sírt Jeruzsálem felett. A mester is volt, hogy sírt a Lázár sírjánál. Én is megtehetem, hogy sírok. Sírok, panaszkodok. Uram, nagyon nehezen viselem. És halljátok, mit mond Jézus? Boldogok, akik sírnak. Boldogok, akik sírnak, mert meg fognak vigasztaltatni. A szelídek öröklik a földet, a boldogok meg fognak vigasztaltatni, a lelki szegények táplálkoznak mennyei táplálékkal, mert más nem tudja táplálni a lelküket. A bulik nem táplálják a lelket, se a töltött káposzta. Hiába tömök magamba akármit, nem érek vele semmit. A szelídség és az alázatosság az elfogadásnak a képessége, hogy el tudom fogadni a körülményt úgy, ahogy van, mert tudom, hogy az én atyám rajtam tartja a szemét. Még csak véletlenül se gondolom, testvéreim, nézzétek meg Jézusnak ezt a gyönyörű példáját. Mikor, rossz ez a hasonlat, de hogy valamit értsünk belőle. Mikor úgy nézett ki, hogy az atya közte és a fia között kikapcsolja az adást, akkor Krisztus feljajdult a kereszten, és azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Hát nem mondta volna, ha az atya nem hagyta volna magára egy pillanatra. És még csak véletlenül sem mondja Jézus, hogy Isten, Isten, miért hagytál el engem? Azt mondja, én Istenem. Még akkor is a magáénak mondja. Ha nem érted, hogy miért jutottál abba a helyzetbe, amiben vagy. Ha nem értem, hogy hogy juthattam abba a helyzetbe, amiben vagyok, még csak véletlenül se gondolkozzak azon, hogy az Isten is elhagyott engem. Hogy maradjak szelíd a lelkemben. Még csak véletlenül se gondolkozzak rajta, hogy az elfogadásnak az ajándéka, az a gyönyörűség, hogy el tudom fogadni azt, hogy most valamiért az én atyám másképp bánik velem, mint ahogy megszoktam. Most valamiért át kell menjek az elhagyatottságnak ezen az időszakán. De megígérte, hogy minden könnyet le fog törölni a szememről is. Bevisz az ő országába, ahol gazdagon megjutalmaz mindennel. Elfogadom és nem lázadok. Tudomásul veszem Isten akaratát az életemben. És a változtatást nem én akarom kiharcolni, hanem tőle kérem. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, ki tudja, mi következik? Szelídség. Szelídség, az következik. Az a szelíd ember a Biblia szerint és Jézus szerint, akinek a reagálását a mennyei szempontok határozzák meg. Nem földi szempontok szerint rendezi be a reagálást. Történik valami, ugye? Jön egy ingel a környezetemből, bármilyen. És én arra reagálok. Az, hogy hogy reagálok, azt a mennyei szempontok határozzák meg, nem a földi szempontok. Ha a földi szempontok határozzák meg, próbálj adni egy pofont, én már rugom a bokádot. Ezek a földi szempontok. Az Úr Jézus meg azt, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Vagyis ott az emberségemnek a centrumába, ahol gondolkodom, ahol megszületnek a gondolatok, ott már nem születnek veszett, erőszakos gondolatok, mert nekem már a szívem is alázatos. Mert tudom, hogy ez csak egy darabig tart. Na ez az igazi szelídség. Ez az igazi szelídség. A szelíd ember, mint ahogy mondtam, a reagálását a mennyei szempontok határozzák meg, tud uralkodni a támadó ösztönein, szilárdan ragaszkodik az igazsághoz, szíveit Isten országának a támaszpontjává változtatja, tanul Jézus figyelmeztető szavából, tanuljátok meg tőlem. Hogy legyek szelíd? Hát úgy, hogy nem mondogassam azt, amit az előbb mondtam, hogy nem tehetek róla, ilyen a természetem. Ne nyugodjak bele, hogy én ilyen vagyok. Nem tehetek róla, mert könnyen felfortyanok. Nem vagyok rossz ember, de hamar méregbe jövök. Ne béküljek meg ezzel a nyomorúsággal. Már annyit imádkoztam, de az Úr nem veszi el tőlem a heveskedést. Nem veszi el persze, mert újjá kéne szűlje az egész életemet, a lelkemnek a központjába, a szívembe, ott, ahol kiindulnak a gondolatok, ott kéne egy új szívet adjon nekem, amelyik tanuljátok, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, hogy a szívemet tegye alázatossá. Hagyd az Úrra az utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényderít, mondja a 37. Zsoltár. Légy csendben és várj az Úrra, ne indulj fel, ha az alattomos embereknek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne legyél indulatos, mert csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és nem is lesz meg a bűnös, körülnézel, de a nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Hanem ezt mondja a kezdő igény. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok a szelidek, mert nekik van jövőjük, mert a szelídséget az uruktól, a mesterüktől tanulták. Mert egész életükben könyörögnek, nem elég, hogy 22 éves koromban például, vagy 30 éves koromban, vagy 40 éves koromban. Egyszer jött egy erős Megpróbáltatás, és könyörögtem, és szelid maradtam, és hát milyen jó, tovább nem kell érte imádkozzak. Egyszer megkaptam, az most már mindig itt van a falzsebőmben. Nem így működik. Állandóan kell kapcsolatban legyek az én Urammal, és állandóan kell kérjem tőle a tartalékot, hogy legyenek lelki tartalékaim a szelídséghez. Testvéreim, Seattle-ben rendezték meg egyszer az egyik paralimpiai játékot. Az azt jelenti, hogy ezek a sérültek olimpiai játékokat csinálnak a világon néha. És szellemi fogyatékosok, tolószékesek, stb. Ott álltak sorba, még hogy? Volt, amelyik alig tudott menni, és beálltak sorba 100 méteres futásra. Ki lesz az olimpiai bajnok? És megindultak szaladni, csak figyeljétek meg, hogy működik a szelídség. Ösztönösen. Megindultak szaladni, és mikor mentek vagy 30 métert, az egyik szerencsétlen rosszul lépett és elesett, falába volt az egyik lába. De gyorsan ment, és elesett. Volt olyan, amelyiknek már nem hiányzott csak 10 méter, hogy bejusson a célba, és olimpiai bajnok legyen. Megálltak mind, és visszafordult az egész társaság, és oda mentek ehhez, és ők vitték be a célba. Nem törekedtek világhír névre, mert szelidek voltak. De amikor felszabadítja őket az Úr, ott mindegyik győzni fog, nem csak egy. Itt is mindegyik győzött. Mert legyőzte saját magát. Segítsen az Úr benneteket, testvéreim, velem együtt, hogy tudjuk legyőzni az egónkat, önmagunkat, hogy maradhassunk szelidek a Mesterünk örömére és ennek a világnak a nagy csodálkozására. Amen.